เรื่องธรรมที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทยยุคปัจจุบันตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมแห่งพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาในวันธรรมสวรรค์ในวันพระในวันนี้อยากจะใช้เวลาที่มีนี้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างมากโดยคำนึงถึงคุณค่าของการเวลาที่มันหมดไปสิ้นไปและมันมีน้อยในสิ่งที่เราจะได้พูดได้ฟังกันท่านทั้งหลายกว่าจะมีโอกาสมาอย่างนี้กว่าจะมีโอกาสได้พูดในเรื่องอย่างนี้ได้ฟังกันในเรื่องอย่างนี้มันหายากเข้าทุกทีทุกทีก็เลยขอเข้าสู่หัวข้อกันเลยอย่างไม่ได้อารัมภบทอะไรวันนี้อยากจะนำเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะตระหนักนำมาสู่การพิจารณาและก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติร่วมกันให้มันเกิดบูรณาการให้เกิดความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นชนชาติไทยในสังคมไทยในความเป็นมนุษยชาติร่วมโลกกับเพื่อนมนุษย์อื่นๆกับเพื่อนสัตว์ทั้งหลายอื่นๆด้วยธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอพูดในหัวข้อเรื่องธรรมะที่รีบด่วนและก็จำเป็นสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันทั้งรีบด่วนและจำเป็นนั้นหมายความว่ามันขาดแคลนมันขาดแคลนอย่างยิ่งและจำเป็นจะต้องมีขึ้นมามิฉะนั้นจะอยู่กันไม่ไหวอยู่กันไม่รอดชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะเลวร้ายลงไปทุกทีทุกทีวันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้กันทั่วไปว่าโรคของเราได้เจริญได้เจริญอย่างใหญ่หลวงเหมือนมีหูทิพตาทิพเพราะว่าเราได้พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาจนกลายเป็นให้เกิดหูทิพตาทิพขึ้นมาโลกภายนอกแสนจะกว้างไกลย่อมันเข้ามาใกล้ๆให้มันแคบที่เราพูดกันว่า globalization โลกนี้แคบแพร่กระจายขยายถึงกันทุกอย่างก็เลยเหมือนกับว่าหูตาหาอินทรีย์ภายนอกกว้างไกลเหลือบไปไหนมองไปไหนเห็นหมดทั้งโลกได้ยินหมดแต่จิตใจมนุษย์กับคับแคบโลกภายนอกกว้างไกลโลกภายในคับแคบความเห็นแก่เนื้อเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณของชีวิตสัญชาตญาณในการกินอาหารในการแสวงหามากินมาบริโภคสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์สัญชาตญาณแห่งการปรารถนาความสุขเฉพาะตัวนอนหลับกินอร่อยสบายสบายสัญชาตญาณที่หึงหวงต่อสิ่งที่รักที่มีที่เป็นหวงแหนต่อชีวิตเกิดหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายที่จะมาทำลายสัญชาตญาณ4ประการนี้ไม่ได้ถูกควบคุมการพัฒนาของมนุษย์ก็พัฒนาไปเพื่อจะหาได้มากๆกินมากๆพัฒนาไปเพื่อให้ได้เสพกามสืบพันธุ์มากๆพัฒนาไปอย่างไม่ลืมหูลืมตาที่จะให้ได้อยู่ดีกินดีได้มากแล้วก็พัฒนาไปอย่างชนิดที่ว่าใครขวางก็ฆ่ากันทิ้งอะไรมาขัดขวางเกิดความระแวงสงสัยไม่พอใจกันมานิดหน่อยก็ฆ่ากันทิ้งอาหารนิทราพยเมตุนันจะสร้างมันเนตปสุภินารานัง การกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้เป็นสัญชาตญาณเป็น instincts of pride ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีเสมอเหมือนกันไม่ต้องบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนไม่ต้องไปเรียนมันรู้เองทีนี้ถ้ามันมีเพียง4อันนี้ไม่มีการพัฒนาอย่างอื่นขึ้นมาควบคุมมารองรับมันคือพัฒนาศีลพัฒนาธรรมขึ้นมามันก็จะพัฒนาไปตามสัญชาตญาณอันเดียวสัญชาตญาณที่จะได้กินที่จะได้เสพที่จะได้เพลิดเพลินสนุกสนานที่จะได้หลับสบายไม่มีใครมาเบียดเบียนแล้วก็สัญชาตญาณที่จะต้องเบียดเบียนใครก็ได้ถ้าคิดว่าใครคนนั้นสิ่งนั้นจะมาขัดขวางธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้วิเศษประเสริฐกว่าสัตว์เพราะมนุษย์มีธรรมธรรมานิปหินังปสุภิสมานาทาคาธรรมซะแล้วคนและสัตว์ก็เท่ากันจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันดอกภาษิตที่พูดนี้เป็นภาษาบาลีเป็นคำกล่าวสอนกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่อุบัติขึ้นในโลกเป็นพรหมณภาษิตเป็นภาษิตของเหล่าพราหมณ์เขาบอกว่าถ้าขาดธรรมเสียแล้วมนุษย์และสัตว์เสมอกันธรรมานิปหินาปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันสมานาจริงๆแล้วมันไม่เสมอกันเพราะสถานภาพของมนุษย์มันพิเศษกว่าสัตว์ธรรมดาพิเศษกว่าเทวดาแม้เทวดาทั้งหลายจากตายบนสวรรค์ก็ปรารถนาขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์สตังโคภิกขเวเทวานังสุขติคมนาสังขาตังภิกษุทั้งหลายการได้เกิดเป็นหมู่มนุษย์นี้แหละเป็นสุขติของเหล่าเทวดาบนสวรรค์นี่มีหลักยืนยันอย่างนี้แต่ในนี้สัญชาตญาณของมนุษย์และเทวดาของสัตว์มันก็มีอยู่อย่างเดียวกันนี่แหละเมื่อขาดธรรมแล้วมันก็ไม่พัฒนาจิตให้สูงก็ต่ำลงไปอยู่ภายใต้สัญชาตญาณอันนี้ ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เราจึงพัฒนาหาชีวิตพัฒนาสังคมเพื่อให้ได้อยู่ดีกินดี เพื่อให้ได้เสพเสวยกามอารมณ์ที่โอรานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาแปลกพิสดารเข้มข้นลึกซึ้งแหลมคมขึ้นเมื่อถ้าใครมาขัดออกมาขวางก็ต้องจัดการกันฆ่ากันแกงกันดังกรณีคดีใหญ่ๆกรณีคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์อย่างนี้ก็เพราะไปขัดสัญชาตญาณเขาแสวงหาสิ่งเหล่านี้อาตมาที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะถูกฆ่าตายมรณภาพแต่ถ้าไม่ทำไม่พูดไม่บอกไม่เตือนไม่อะไรกันชีวิตก็คงไม่มีประโยชน์มีค่าอะไรเกิดมาสนองสัญชาตญาณ instincts of right ตัวนี้เพราะนั้นการพัฒนาทุกวันนี้จึงเจริญก้าวหน้าโลกภายนอกกว้างไกลแต่โลกภายในคือจิตใจคนคับแคบติดตันอยู่แค่สัญชาตญาณการกินอาหารการแสวงมากินการได้สบายอยู่ดีกินดีการสืบพันธุ์ระหว่างเพศการหวั่นกลัวต่อสิ่งที่จะมาเป็นอันตรายมาขัดขวางสิ่งที่จะให้ได้ให้มีให้เป็นหรือสิ่งที่จะมาทำลายสิ่งที่ตนเองได้ตนเองมีตนเองเป็นจริงเท็จประการใดเพียงแต่สงสัยก็จัดการกันฆ่ากันแล้วเครื่องไม้เครื่องมือในการทำลายล้างกันมันก็พัฒนามาเพราะมันพัฒนาตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้พัฒนามากขึ้นไปภาวิตญาณคือความรู้ที่จะต้องพัฒนามาควบคุมที่เรียกว่าธรรมธรรมโมหิอธิโกวิเศโสธรรมะทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์การพัฒนาจิตให้เข้าถึงธรรมจึงเป็นการพัฒนาสันจากสัญชาตญาณเนี่ยให้มาสู่ภาวิตญาณภาวิตญาณคือความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งสัญชาตญาณคือตัวภาวิตญาณสัญชาตญาณนั้นไม่ต้องไปพัฒนามันเกิดขึ้นมาเองมันมีมาเอง ยิ่งเรียนมีความรู้มากๆก็เอาความรู้ที่เราเรียนกันซ้อนกันจบระดับด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์ย้อนคืนมาเป็นเครื่องมือพัฒนารับใช้สัญชาตญาณมันก็ยิ่งเป็นอันตรายยิ่งเป็นอันตรายพูดง่ายๆว่ากิเลสได้พัฒนาขึ้นมาเตกิเลสเสหาปวัตตันตาท่านบอกว่ากิเลสได้พัฒนามามีกำลังกล้าเจริญขึ้นเมื่อมาถึงขั้นนี้ด็อกเตอร์กิเลสด็อกเตอร์ก็ยิ่งร้ายใหญ่กว่าคนธรรมดาเข้าไปอีกเจ้าของมันจบด็อกเตอร์มันก็จบด็อกเตอร์ไปด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่อย่างกรณีคดกันโกงกันเบียดเบียนกันที่อภิปรายไม่ไว้วางใจกันนั้นไม่ใช่คนธรรมดาตาสีตาสาที่กินกันอย่างใหญ่หลวงเบียดเบียนกันอย่างใหญ่หลวงล้วนแต่ระดับปริญญาทั้งนั้นขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดระดับเสนาบดีรัฐมนตรีกระทรวงอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าใช้ความรู้ที่เรียนมาสนองตอบสัญชาตญาณมันเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงทีนี้ต้องย้อนกลับมาจัดการพัฒนาความรู้ใหม่ความรู้ทางธรรมคือเข้ามาควบคุมตัวสัญชาตญาณเรียกว่าภาวิตญาณหรือที่เรียกว่า interaction จากสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ instincts of pride มาเป็น interaction คือความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แทนที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยคมเห็งเบียดเบียนกันไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสทีนี้กลับมาอยู่ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่ถูกต้องตรงนี้เมื่อพัฒนาขึ้นสูงสุดจากภาวิตญาณจากอินเทลเล็กชวลแล้วมันก็จะถึงวิปัสสนาหายานความรู้ความเห็นที่ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีอะไรมาเคลือบแฝงในจิตในใจไม่มีอะไรมาฉาบไร้ฉาบทาที่เรียกว่าโลกกระทำฉาบไม่ติดโลกามิสัมฉาบไม่เปื้อนมีจิตใจบริสุทธิ์มีจิตใจอันหลุดพ้นเป็นอิสระจากอำนาจของสัญชาตญาณนี้ก็จะมาเป็น intuitive wisdom มันสามอินมันสามญาณระดับนี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเราพัฒนากันเพื่อส่งเสริมสัญชาตญาณการกินดีการอยู่ดีได้เสพเสวยโดยเฉพาะทางกามอารมณ์นี่ปลุกเร้ารุนแรงกระตุ้นกันใหญ่โตเด็กหัวเท่ากำปั้นรู้เรื่องเหล่านี้หมดแล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมกันปัญหาก็ประดังประเดมาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงบอกว่านะสิยาฮาโลกะวัฒโนพวกเราก็มาแปลกันแปลกๆต่างๆว่าอย่าเป็นคนรกโรคนี่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าสรุปง่ายว่าอย่ารกโรคถ้าไม่พัฒนาทางจิตใจวิญญาณนี่มันก็พัฒนาเพียงสัญชาตญาณมันก็เกิดมารกโรคทำลายโลกจริงๆแล้วน่าจะแปลว่านะสิยาโลกะวัฒโนอย่าเจริญแต่เพียงโลกโลกอย่าพัฒนาไปแต่ทางสัญชาตญาณที่แสวงหามากินมาอยู่มาเสพมาบริโภคเพียงโลกโลกแต่ยังพัฒนาทางจิตซึ่งเรียกว่าภาวิตญาณไม่ใช่สัญชาตญาณมันก็เลยมาสอดขานประสานรับกับคำกล่าวที่ว่าอาหารนิทราพยเมตุนันจะสร้างมันเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายอยู่ดีกินดีการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศเป็นสัญชาตญาณมีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์นี่พวกพราหมณ์เขาพูดอย่างนี้เมื่อพัฒนาเพื่อเพียงสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการพัฒนาเพียงโลกโลกธรรมโมหิเตสร้างอธิโกวิเศษโสธรรมะตอนนั้นทำไมมนุษย์นี้วิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์นั่นเห็นไหมถ้าจะให้มีธรรมะมันต้องพัฒนาให้เลยทางโลกโลกทางที่จะอยู่ดีอยู่จะกินดีจะได้มากก็มีอำนาจวาสนามีความรู้ความสามารถปราดเปรื่องแล้วก็คดโกงคนอื่นได้อย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าโลกวัฒโนมันเจริญแต่ทางโลกน่าเสียดายนะศัพท์นี้มันสั้นท่านแปลกันไปคนละทิศละทางบางท่านก็บอกว่าอย่าพัฒนาโลกไปเลย อย่างกรณีของท่านอาจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่ท่านมรณภาพอสัญญกรรมไปสิ้นอสัญญกรรมไปท่านก็บอกว่าพุทธศาสนาสอนว่านะสิยาโรกวัฒโนแปลว่าอย่าพัฒนาโลกถ้าเอาหลักธรรมนี้เข้ามามากมันจะขวางความเจริญทางโลกท่านว่าอย่างนี้ก็ไปอีกทัศนะหนึ่งอย่าพัฒนาโลกท่านว่าอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าจะเพิ่มอีกคำหนึ่งว่าอย่าพัฒนาแต่ในทางโลกถ้าอย่างนี้จะเห็นภาพเลยชัดให้คือมาพัฒนาทางธรรมทางจิตใจนั่นแหละอย่าพัฒนาแต่ทางวัตถุทีนี้พัฒนาทางวัตถุทางโลกโลกนี่มันขึ้นไปมากมันก็ถึงทางตัน unsustainable undevelopment พวกฝรั่งร้องโวยวายกันแล้วเราต้องย้อนคืนมาพัฒนาแบบเดี๋ยวนี้เขากำลังโหยหาว่ามันจะต้อง sustainable development พัฒนาอย่างชนิดที่ยั่งยืนที่ไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสงบร่มเย็นไปด้วยไม่ใช่เจริญรุ่งเรืองเร่าร้อนเหมือนตกนรกทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าถ้ามัวพัฒนากันอย่างนี้มันก็ขาดแคลนสิ่งที่ขาดแคลนไปนั่นแหละมันไม่สมบูรณ์ควรจะรีบเอามาไวๆจึงพูดว่าเราจะพูดกันในเรื่องหัวข้อแห่งธรรมที่มีเรื่องว่าธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับพวกเราในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันนี่ช่วยฟังให้ดีพวกมนุษย์ที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็ตกระดับมาตรฐานมันก็เป็นอมนุษย์เพราะขาดหลักธรรมประเภทนี้ธรรมที่จะนำมากล่าวในวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่รีบพูดอีกด้วยแล้วก็รีบฟังแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจทำไมจึงพูดอย่างนั้นขอแถลงปัญหาตามแบบพุทธศาสนาอริยสัจความจริงอันประเสริฐ4ประการท่านยกปัญหาขึ้นมาก่อนเรียกว่าทุกข์แล้วก็สาวลงไปถึงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือเหตุให้เกิดปัญหาและก็ทำให้แจ่มแจ้งซึ่งภาวะที่ไร้ปัญหามันมีอยู่สุดท้ายก็มาถึงขั้นกระทำให้ถึงภาวะที่ไร้ปัญหาเพราะนั้นขอถแถลงถึงปัญหาถึงตัวทุกข์ตัว suffering ตัวนี้ตัวความทุกข์เนี่ยจะต้อง is to be comprehensive คือทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งปัจจุบันนี้สังคมเราชีวิตเรามันมีปัญหาถ้าจะมองไปในแง่สังคมก็ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ข้าราชการผู้คนทั้งหลายไม่ให้ความสนใจเลื่อมใสเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่ฟังเสียงของเหล่าสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายในศาสนาไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันพี่น้องชาวคริสเตียนพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวศาสนาอื่นๆก็เจอปัญหาที่คนทั้งหลายมองข้ามเรื่องศีลเรื่องธรรมจริยธรรมของศาสนานั้นมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนกันเพราะมามัวพัฒนาแต่ทางโลกโลกวัฒนกันลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์เหล่าสมณพราหมณ์ไม่ได้รับความเคารพนับถือถ้าจะเคารพนับถือก็เคารพนับถือแบบลมๆแรงๆเพ้อๆฝันๆงมงายอิทธิปฏิหารดลบันดาลเสกๆเป่าๆอย่างนั้นมันสวนทางกันมันจะส่งเสริมสัญชาตญาณดั้งเดิมคืนไปเพื่อได้อยู่ดีกินดีเพื่อกามารมณ์มันจะไปนู่นจึงบอกว่ามัตตยาเปตยาสามัญญาพมัญญานกุเรเชธาปัจจายิโนเขาทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาเขาทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อครูบาต่ออาจารย์เขาทั้งหลายจะไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เขาทั้งหลายจักไม่เอื้อเฟื้อเหล่าสมณพราหมณ์สรุปถึงตัวปัญหาปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกไม่เคารพ ลูกศิษย์ไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองฟั่นเฟือนการเมืองฟุบจะให้ครบ4ปีประชาธิปไตย60กว่าปีไม่เคยครบโผล่ขึ้นมาหน่อยก็ฟุบโผล่ขึ้นมาหน่อยก็ฟุบลงจะเรียกว่าประชาธิปไตยนี่เฟ้อการปกครองก็เฟื่อนฟันเฟื่อนฟันเฟื่อนไม่มั่นคงไม่เฟิร์มลี่เทวดามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐบาลก็ปวดขมับกุมขมองเพราะคนมันขาดธรรมการปกครองก็เฟื่อนการเมืองก็ฟุบสังคมเน่าเฟะมีแต่มนุษย์อันตรายไม่มีใครไว้ใจใครฝูกในกระไทใส่เสื้อมากันรูปร่างเหมือนเทวดานั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศแต่จิตใจภายในใครเล่าจะไว้ใจได้ถ้าขาดสินขาดธรรมก็กินบ้านกินเมืองกินโอ้ยใหญ่ล้วงเลย อย่างนี้แหละจึงบอกว่าสังคมเน่าเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเหมือนต้นไม้ไม่มีแก่นอวบอ้วนร่ำรวยแต่ตัวเลขโฆษณากันปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจขึ้น 7% 8% 10% รายได้เพิ่มแต่เอาเข้าจริงๆมันเพิ่มคนไม่กี่ตระกูลในจำนวน 50-60 ล้านมีคนร่ำรวยอยู่ 40-50 คนเพิ่มมันหมื่นล้านแสนๆล้านรายได้ต่อปีแต่อีกจำนวน50กว่าล้านกำลังจะไม่มีที่จะอยู่จะกินกำลังเป็นหนี้เป็นสินกำลังรอยคอจมตายอยู่ในทะเลแห่งหนี้สินนี่แหละที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟ้ามเงินเฟ้อเอาถึงไหนแล้วประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเน่าเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งไม่มีใครสามารถจะควบคุมจะปกครองจะสั่งจะสอนเยาวชนได้ที่รถมอเตอร์ไซค์กลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับได้ตื่นพ่อแม่มือกายหน้าผากนอนหงายรอคอยฟังข่าวอย่างนี้ต้องไปประกันภัยไว้ดีๆจะรวยก็อีตรงนี้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันงามๆให้ลูกแล้วไปประกันภัยชั้นหนึ่งไว้สัก5บริษัทรอคอยเก็บเพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมสั่งสอนเขาได้เลยเฮ้ยไม่มีทางเลือกก็หาวิธีแลกกันโดยวิธีนี้เยาวชนฟุ้งความเป็นไทยของเราไม่มีเฟื่อยเลื่อยไหลไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ไม่มีความเป็นไทยตัวเป็นไทยใจเป็นทาสศาสนาฟอนเหมือนมีนอนมีด้วงมีคนมิจฉาทิฐิเข้ามาสู่วงการศาสนาฟอนเฟะใส่ซอนฟอนเฟะเน่าเฟะเลยศาสนาของเรารัฐธรรมนูญฟังฟ้าฟังไม่ชัดไม่เจนหมกเม็ดอย่างนู่นหมกเม็ดอย่างนี้ว่ากันไปสำหรับไปกว่านั้นเป็นเหมือนกระดาษฟางไม่เหมือนกระดาษข่อยพร้อมที่จะฉีกทิ้งจะเขียนใหม่อยู่เรื่อยร่างอยู่เรื่อยใหม่อยู่เรื่อยธรรมะนูญยะรัฐะแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินประเทศชาติธรรมนุญญาธรรมนุญญาแปลว่าสิ่งที่ทำให้แว่นแคว้นประเทศชาติเกิดความชื่นใจมนุญญาอุยยาสุโปครัญโยมนุญญาอุยยานะสุธรรมมลักษามีคุณธรรมมีหลักธรรมมีกฎมีระเบียบอันให้รัฐให้แว่นแคว้นได้ชื่นใจเบาใจสบายใจไม่เป็นอย่างนั้น พร้อมที่จะเปลี่ยนจะแปลงเปลี่ยนรัฐบาลทีก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญกันทีอย่างเงี้ยมันจึงเหมือนกระดาษฟางพร้อมที่จะเปื่อยจะยุ่ยเหมือนถูกน้ำพร้อมที่จะฉีกทิ้งได้ง่ายๆแล้วก็เขียนใหม่วัฒนธรรมเฟี้ยวไม่มีความเป็นตัวของตัวหรอกวิ่งว่อนปลิวกระจายไปตามวัฒนธรรมต่างชาติต่างศาสนาปัญหาชนิดนี้โกลาหลวุ่นวายพอสมควรไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดนี้แหละตัวปัญหาทางสังคมลึกลงไปทางชีวิต โรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายทั้งทางจิตขึ้นมาอย่างรุนแรงเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำเน่าอากาศเสียดินเสื่อมคุณภาพสารพิษสารเคมีในดินในหญ้าในผักในอาหารมีพร้อมโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆทางกายเกิดขึ้นหลอกนอกจากนั้นก็โรคเครียดโรคสมองโรคประสาทบ่าบอกันมากขึ้นขาดตัวตายมากขึ้นขากันตายด้วยขาดตัวตายเองก็เยอะทั้งหมดนี้มันคือตัวปัญหาล่ะบ้านแตกสลายขาดลูกไปทางพ่อแม่ไปทางคนรวยรวยล้นฟ้าคนจนขายดินขายดอนให้คนรวยราคาแพงๆแล้วก็หลงไหลไปกับเงินกับทองหมดสิ้นเสียงนกยูงร้องไม่ต้องไปสนใจมันตามภาษามันไม่มีทุกข์ไม่เป็นหนี้กับใครนกยูงเหล่านี้เดี๋ยวเย็นเป็นสุขตามภาษามันทีนี้เมื่อมาเห็นปัญหาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาอย่างไรก็มามองดูเหตุให้เกิดปัญหาสมุทัยเกิดมาจากความขาดศีลขาดธรรมอันเป็นหลักบูรณาการของชีวิตและสังคมดังกล่าวแล้วว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้วิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมนาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันจริงๆแล้วไม่เสมอกันถ้าขาดธรรมแล้วมนุษย์เลวไปกว่าสัตว์เพราะว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณสูงส่องศักยภาพสูงมากพัฒนาตนเองให้สูงขนาดไหนเนื้อเทวดาฟ้าดินก็ได้เทวานะอิชติปุริสปรกรรมสะต่อให้เทวดาเทพเจ้าก็ไม่สามารถขัดขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้วิชาจารณสัมปันโนโสเสโทเทวมนุษสาเมื่อมนุษย์พัฒนาตนเองขึ้นมาด้วยวิชาด้วยความรู้ด้วยจรณะการประพฤติปฏิบัติชีวิตที่ดีงามเช่นนี้ก็ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมมนุษย์เนี่ยประเสริฐด้วยวิชาจรณะแต่ถ้าขาดวิชาขาดจรณะการประพฤติปฏิบัติความเป็นไปแห่งชีวิตเป็นลำดับที่ดีที่งามมีความรู้มากแต่ขาดจรณะก็คนที่มีความรู้มากจะโกงบ้านโกงเมืองจะเบียดคนอื่นได้อย่างใหญ่หลวงตาสีตาสาจะคดจะโกงจะชั่วช้าสักพันคนยังสู้รัฐมนตรีโกงคนเดียวไม่ได้ตาสีตาสาดีไปสักหมื่นคนก็สู้รัฐมนตรีสู้นักการเมืองดีคนเดียวไม่ได้อนุภาพมันผิดกันสถานภาพมันผิดกันประสิทธิภาพมันผิดกันเพราะอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรมันอยู่ในมือซะแล้วแต่ตรงนี้แหละมันสำคัญเมื่อคนเราไม่พัฒนาทางวิชาทางจรณะทางความรู้ทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามแล้วนี่มันเลวกว่าสัตว์นะปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วว่าปัญหาแม่ฆ่าลูกอยู่ในท้องได้ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ว่ามาตริปุตตมหิติโพอาคาโตแม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงสัตว์ทั้งหลายเขาไม่เคยฆ่าลูกเขาจะมีกี่ตัวเขาก็เลี้ยงเขาไม่มีกระจิกระใจต่ำช้าที่จะฆ่าลูกได้แต่มนุษย์นี่มันเลวไปยิ่งกว่าสัตว์ลูกในท้องในไส้ฆ่าได้เมื่อแม่เมื่อพ่อฆ่าลูกได้ลูกก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้และในเมื่อฆ่าลูกตนเองได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ใครจะไว้ใจได้ในโลกมันก็ฆ่าได้ทั้งนั้นแหละนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นมนุษย์นี่จะเลวกว่าสัตว์ถ้าขาดธรรมไม่ใช่เสมอกันที่ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นเนี่ยที่จะให้มนุษย์ได้เข้าถึงเนี่ยมันมีอยู่เมื่อกี้ดังกล่าวแล้วว่าเราพูดถึงเรื่องปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาก็คือขาดธรรมขาดธรรมนี่ทำไมมันจึงขาดธรรมนี่แหละก็คือการพัฒนาแต่ทางโลกไม่สนใจทางนี้ยิ่งมาช่วงสัก5ปีมาเนี่ยในประเทศไทยที่ถือได้ว่าประเทศชั้นเหนียวหน้าของพระพุทธศาสนาถือพุทธศาสนาเสิร์ฟมาเป็น 2,000 กว่าปีเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาราชรัฐศาสตร์กษัตริย์ก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยเรามีสมบูรณาญาสิทธิราชร้ายชั่วราชวงศ์ร้ายชั่วราชธานีล้วนแต่ก็มหากษัตริย์เราทรงนับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองของเราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดในขณะที่เขาล่าอาณานิคมเมื่อเราเป็นของมนิษฐ์เขาเป็นคอมมิวนิสต์กันหมดบ้านหมดเมืองเราก็ไม่เป็นอนุภาพแห่งพุทธศาสนาคุ้มครองอยู่จนมาถึงบัดนี้